Det är en skiva som heter Eat Me in St. Louis som kom 1989, som vi hör tona ut här, låten Underneath Your Pillow. Med vilka då? Jo, med It Bites. Jag spelade faktiskt en låt från den här skivan igår också. Jag tycker den är så bra så det gör inget att vi spelar den igen. Vad var det vi hörde innan det? Jo, det var Nirvana med The Man Who Sold The World. You are listening to Rock. The home of rock music. ligga. Wild Side med Motley Crue hörde du därifrån skivan Girls, Girls, Girls. 1987 kom den. Vi hörde också Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot, megahitten där ifrån en samling faktiskt som har plockat den som heter Synchronistic Wanderings. Jag undrar om du känner till vad det här innebär. Hej, hej. Här ute på här ute på Kungälv Kode Golfklubb så spelar du golf i en underbar miljö. En lummig parkbana med havsnära läge. En oslagbar upplevelse. Just nu så säljer de sina populära Greenfee-kort. 3 Greenfees för bara 500 kronor. Alternativt hela 7 Greenfees för bara 1000 kronor. Mer info hittar du på kkgk.se. Alltså Kungälv Kode Golfklubb. Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan. Vi på Gårda Snickeri är inte bara snickare. Vi är också skapare. Med inställningen att allt är möjligt. Din idé är vårt uppdrag och inga jobb är för små eller för stora för oss. Vi utför alla typer av byggnationer. Walk-in closets, garderober, platsbyggda möbler, kök och mycket annat. Och givetvis erbjuder vi alltid snabba leveranser. Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt projekt. Gårda Snickeri. Din lokala finsnickare i Göteborg. Kära Kungälvsbo. Vi vet att man inte vill tänka på sin el, fiber och värmeleverantör i onödan. Det finns roligare saker här i livet. Det finns tv, familjen och jobb. Vi på Kungälv Energi ger dig el, nät och värme till vardagen. Du bestämmer vad som händer sen. Så vi ses nästa gång du trycker på power. Den elektriska stämningen i Kungälv presenteras av Kungälv Energi. Musikfabriken expanderar nu med en fullt utrustad replokal. En replokal där ni har tillgång till trummor, bas, keyboard, 2 elgitarrer och givetvis PA för sång och kör. Replokalen hyr ni per timma. Hur lätt som helst att komma igång med er musik. Det enda ni gör är att surfa in på musikfabriken.se för att boka upp er tid. Musikfabriken. We provide. You create. And now back to music on Pirate Rock. Pirate, here we go. What's up, man? Du lyssnar på Helmorgon med Jonas Slättum. You're with your baby and you're parked alone on a summer night. You're deep in love, but you're deeper in the woods. You think you're doing all right. Is back the man behind the mask med Alice Cooper hör du här i Helmorgon med mig Jonas Slättung. Den här låten är ju soundtrack till någon av alla de här fredag den 13 filmerna. Del 6 tror jag kanske. Nu kommer alla att smiska mig på fingrarna för att jag säger fel, men jag tror det var det. Den finns också med på en skiva som heter Constrictor som ju är en Alice Cooper LP. Naturligtvis. You are listening to Pirate Rock. Ja. Och vi ska plocka fram en skiva som heter Seventh Son of a Seventh Son. En skiva som kom 1988 av och med gruppen Iron Maiden. Det känner kanske de flesta till. Det jag med detta vill säga är att det är dags för lite brittiskt monsterrock. Just a lie and a 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Första gången jag läste den här låttiteln så läste jag fel och så tyckte det stod Untied, oknuten, men det står ju inte, det står ju United naturligtvis med Eclipse. Var detta vi hörde också Iron Maiden med Only the Good Die Young. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Och igår så plockade jag fram en av mina absoluta favoritskivor, en skiva som heter Gretchen Goes to Nebraska från 1989 av och med en Texas trio som heter Kings X. Och när man hör den här skivan så blir man inte bara glad, man blir också lycklig och väldigt, väldigt säker på att riktigt, riktigt bra musik, det ska spelas i knepiga tonarter som ni gör här. Of all truth. of the Silent Planet med Kings X från plattan Gretchen Goes to Nebraska. Och vill ni ha lite trivialitetskunskap nu så ska jag tala om för er att det är väldigt lätt att säga fel här, därför att det är nämligen så att första skivan som kom året innan, 1988, den heter just Out of the Silent Planet. Men på den finns det ingen låt som heter Out of the Silent Planet, utan låten Out of the Silent Planet, den finns med på andra skivan som heter Gretchen Goes to Nebraska. Och det var den låten, Out of the Silent Planet, vi precis hörde, som alltså inte då finns med på skivan Out of the Silent Planet. Pirate Rock gives you the old classics. Ja, men skit i det nu, som vi brukar säga. För nu så är det så att igår så spelade jag en låt med Budgie. Och det är alltid så när man spelar en låt med Budgie att folk hör av sig för att de älskar Budgie. Det är nämligen så att älskar man Budgie så hör man alltid av sig när man spelar Budgie i den här kanalen. Därför att Budgie är ett band som har väldigt hängivna fans. Och det är ju väldigt trevligt, så därför så tänkte jag att jag spelar faktiskt en låt med Budgie idag också. Nu har jag sagt Budgie typ 9 gånger. Så nu säger jag att för att det ska bli jämnt och bli 10 gånger så säger jag att nu kör jag In for the Kill med Budgie. We'll be right back. You are listening to Pirate Rock. Förnya hemma med höstens kulörer, tapeter och golv. Välj mellan 140 tapeter, väggfärg i 32 kulörer och hållbara laminatgolv. Just nu har Rusta 25% rabatt på våra testvinnande produkter. Mycket för pengarna. Det är Rusta det. Hej, glasmästaren här. Ett riktigt glasmästeri kalibrerar vindrutan och byter torkarblad när de byter bilglas. Välkommen till en riktig glasmästare. Boka en riktig glasmästare för alla dina bil- och fordonsglas. Vi samarbetar med alla försäkringsbolag. Glaskedjan, hela Sveriges glasmästare. Nej! Oh, jag vann! Det är inte sant, jag vann! Yes! Ja! Ja! Ja, jag vann! Yippie! Ja, jag har vunnit igen. Vinn 5000 kronor varje vecka i 65 år. Pris Premium, plötsligt händer det. Igen, och igen, och igen. Och igen. Ja, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Varning. Det du nu kommer att höra kan stressa dig som småföretagare. Ljudet kan uppfattas som ovant. Det här var en paus. Med Vismas lösningar för bokföring och fakturering kan du ta fler pauser. För när du lyckas, lyckas vi. Det är så vi blir starkare tillsammans. En bra relation bygger på omtanke. Därför har vi på Peugeot tagit fram Service 5 Plus för ökad trygghet när din bil är äldre än 5 år. Kom in till oss så berättar vi mer. För du är viktig för oss i Peugeot-familjen. Vi är med dig hela vägen. Välkommen till cherrycasino.com. Hos oss hittar du alla populära kasinospel. Välj din favorit direkt i mobilen. Dessutom är vårt välkomsterbjudande bättre än någonsin. Sätt in 500 så får du hela 1500 kronor att spela för. Cherrycasino.com. Ett kasino sedan 1963. It's a vaccine thing for your DNA. It's a vaccine thing for your DNA. Vuxenleksaker för din dingeling köper du på vuxen.se. Vuxen. Vuxen.se. Spela snabbare på snabbare.com. Tjena, Pontus Gårdinger här. Det finns redan många bra anledningar att spela på snabbare.com. Till exempel krångelfri registrering och att du kan få pengarna på kontot inom några minuter. Men håll i hatten, för nu har vi dessutom en snabbare bonus. Vi dubblar din första insättning upp till 2 500 kronor. Inte illa. Spela snabbare på snabbare.com. Nej, men, lagar ni mat? Ja. Blir det carbonara? Nej, kavlionara. Det är jätteenkelt. Kavli mjukost gör livet mycket enklare. Kavli mjukost och mycket, mycket godare. Krämig kavlionara med pasta och baconost. Kavli. Så enkelt, så gott. Just nu har vi filmveckor på Come On. Sätter du in 100 kronor så får du 500 att spela för. Och 20 spins på Jumanji. Dessutom får alla nya medlemmar en biobiljett. Vi ses på Come On, Odds och Casino. På Elgiganten får ditt företag hjälp med inköp, transport, installation och support. Skaffa ett företagskonto på elgiganten.se/företag. En smidig affär. And now back to music on Pirate Rock. Pirate, here we go. What's up, man? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättu. Leave. spåret från plattan som kom 1979 med AC/DC, Highway to Hell, hörde du här. You are listening to Pirate Rock. Och för några veckor sedan så spelade jag en låt med Fight. Ni vet Rob Halfords band som han hade där i mellanperioden när han inte var med i Judas Priest. Han är ju sedan många år tillbaka i Judas Priest. Och då så råkade jag säga att ja, men det bästa som Rob Halford gjorde när han inte var med i Judas Priest i mellanperioden där, det var ju Fight, den här skivan, och så spelade han låt med Fight. Och då fick jag lite smisk verbalt, naturligtvis inte i verkligheten, utan jag fick lite mailsmisk av några stycken som tyckte att nej, så kan man inte säga riktigt. Fight är ju jättebra, men har du inte hört den här skivan? Och det har jag naturligtvis. Vi pratar om Resurrection, som ju är också jättebra. Men då är det inte under namnet Fight, utan då tog han sig sitt eget efternamn och bildade ett band. Men vi lyssnar väl på den då, eftersom ni tjatar så fruktansvärt. Och då plockar vi fram titelspåret faktiskt, för det är det, och så är det The One You Love to Hate som är de två bästa låtarna, tycker jag. Så här kommer Resurrection med Halford. There's a place Creedence Clearwater Revival, Up Around the Bend från 1970, en platta som heter Cosmos Factory. Pirate Rock gives you the best rock music. Och jag blev lite taggad av att stanna kvar 1970. Det är ett ganska bra år tycker jag, musikmässigt. Bland annat så släppte Led Zeppelin sin tredje skiva. Led Zeppelin 3, lustigt nog heter den. Och från den då så tycker jag att vi här i Hellmorgon kan klämma ur oss den mycket kända men också mycket braiga, om man får använda det ordet, Immigrant Song. Home of rock music. Never would you leave me. For the devil, take that one. Led Zeppelin hörde vi först med Immigrant Song, och sen hoppade vi fram några år åtminstone fram till 1972 och hörde Whiskey in the Jar med Thin Lizzy. You are listening to Pirate Rock. Och i Pirate Rock-kanalen så hör du på Hellmorgon, programmet där jag, Jonas Slättung, sitter och hjälper dig att komma igång på helgen lite grann. Fast utan att liksom vilja att du ska ut och göra massa jobbiga saker, utan du ska ha det trevligt, men du ska komma igång och till dina trevligheter, så att du inte sover bort hela helgen i alla fall. Det kan väl vara snällt. I want to be your lover. I want to wrap you in rubber. As pink as the sheets that we lay on. Cause pink is my favorite crayon. Listening to Pirate Rock. Ett band som det har tjatats lite om på sociala medier.

Låten Nowhere som faktiskt blev en ganska så stor hit 1994-95 där ifrån skivan Trouble Gum med Therapy. Hör du som första låt i den här lilla klunsen med musik i Hellmorgon. Pirate Rock, the home of rock music. Det spelas för lite Candlemass. Va? Vem sa det? Okej, bäst att göra som de säger. Rise. Rock, the home of rock music. Breaking the law. Don't stop believing. Hold on to that feeling. trojka med underbar musik som du får här i Hellmorgon i Pirate Rock. Phenomenon heter skivan som Doctor Doctor låten är hämtad från med UFO. Innan det var det Demons and Wizards med Blood on My Hands och innan det Candlemass med Dark Reflections. You are listening to Pirate Rock. Jag hoppas att du liksom känner att vi har det gött ihop när vi vaknar tillsammans denna söndagen den 22 september 2019. Jag har det trevligt, jag sitter här med en kaffekopp och värmer mina händer på den för att det är lite kallt i studion faktiskt, tror det eller ej. Jag vet inte om det är något kall på AC:n här eller vad det är, men det är lite kallt om fingrarna så att jag får nästan frostbett när jag ska dra i reglerna här. Men jag ska säga det att igår så spelade vi en låt med Joan Jett and the Blackhearts och det gick så himla bra så vi ska göra det idag också. Myself for Loving You heter låten. Up Your Alley heter skivan. Joan Jett and the Blackhearts heter hette och heter väl i och för sig också fortfarande bandet. Vi ska ha reklam här nu om en liten stund. Jag tänker bara nämna att bandet vi ska spela heter Europe, och jag vet att den här låten som vi ska spela nu har fått en del eller ganska många sån här bland sanna, så kallade sanna hårdrockare, att rynka på näsan. Men det här är en väldigt, väldigt fin låt tycker jag. Den är visst smörig, absolut. Det kan jag inte säga något annat än att den är, men det är en bra låt, gediget hantverk och en riktig monsterhit. glasmästaren här. Lugn, det här fixar ett riktigt glasmästeri. Moderna glas kan skydda mot buller, sol, insyn och inbrott. Vi hjälper dig att välja rätt glas. Boka en riktig glasmästare för gratis hembesök och besiktning. Vi samarbetar med alla försäkringsbolag. Glaskedjan, hela Sveriges glasmästare. Hej du som inte springer efter bussen utan tänker, är lugnt, här kommer en ny snart. Tack! Ibland lönar det sig att ta det lugnt. Sätt in 500 kronor så får du 1500 att spela för tills nästa buss kommer. Hos Casinostugan. Om blåkläder var en adrenalinkick skulle det inte varit någon mesig berg- och dalbana bland popcornluktande semesterfirare. Nej. Blåkläder skulle vara fritt fall i wingsuit ner för Kebnekaises kala nordtopp med förbundna ögon utan fallskärm. Och där hade det inte luktat popcorn. Blåkläder. De tuffaste arbetskläderna på marknaden. Hej! Hos oss på Kokuta Bilverkstad får du en assistansförsäkring som en extra trygghet om något skulle hända din bil. Ett års assistansförsäkring ingår när du servar din bil hos oss. Hitta din närmaste bilverkstad på kokuta.se. Välkommen! Obegränsad vänskap med obegränsad mobildata. Prova för bara 199 kronor i månaden och surfa hur mycket du vill. Ring 0200 22 22 02. Besök tele2.se eller närmaste butik. Tele2. Obegränsad. Bengt Gran vann 3,5 miljon. Och man kan ju undra vad han sysslar med nu för tiden. Jag behöver inte göra ett skit. Jag bara tar det lugnt. Det är underbart. Njuta livet. Ja, och det kanske vore något för dig. Nu kan ditt postnummer vinna 107 miljoner. Ta chansen på postkodlotteriet.se. Laga ny mat? Ja. Blir det carbonara? Nej, kavlionara. Det är jätteenkelt. Kavli mjukost gör livet mycket enklare. Kavli mjukost och mycket, mycket godare. Krämig kavlionara med pasta och baconost. Kavli. Så enkelt, så gott. Varning. Det du nu kommer att höra kan stressa dig som småföretagare. Ljudet kan uppfattas som ovant. Det här var en paus. Med Vismas lösningar för bokföring och fakturering kan du ta fler pauser. För när du lyckas, lyckas vi. Det är så vi blir starkare tillsammans. Jag vann! Nej, men jag vann ju! Vinn 5 000 kronor varje vecka i 65 år. Pris premium. Plötsligt händer det. Igen. Och igen. Och igen. Ja, och igen. Ett spel från Svenska Spel Tur. För dig över 18 år. Oroa dig inte i onödan. Teckna Trygga Firman företagsförsäkring hos Trygg Hansa så får du rådgivning utifrån ditt företags behov. Just nu med 10% rabatt. Välkommen hem till Elon. Sänk din månadskostnad med en luftvärmepump. Den kan både värma upp och svalka ditt hem. Vi ses i din lokala butik eller på elon.se. Casinofrågan från Maria Casino. Ja, tjena. Mega Fortune har betalat ut rekordvinsten på nästan 80 miljoner. Men hur många jackpottar betalas ut i Maria Casinos bingo varje vecka? Ja, det vet jag faktiskt inte. Fler än 7000 bingo jackpots varje vecka. Åldersgräns är 18 år. Hjälp finns på stödlinjen.se och spelpaus.se. And now back to music on Pirate Rock. Du lyssnar på Hell Morgon. Jonas Slättung. You can't fool the fool, 'cause I know it in my head. Phil Anselmo, en gång i tiden sångare i Pantera, hör du här i hans andra band Down. Beautifully Depressed heter den här låten. You are listening to Pirate Rock. Och den allra första gången jag hörde Down från den här skivan Down 2, det var när jag jobbade på P3 faktiskt för en massa år sedan, typ 2001 eller något sånt där. Då hörde jag den här och tyckte det var himla bra. Jag tror inte vi spelar den så mycket i P3 dock, men här har den funnit sitt hem. Då jobbade jag som musikproducent och musikläggare på Morgonpasset. Det gjorde jag även första gången 1995, då var inne som vikarie. Och då släpptes en skiva med ett gäng som frontades av en kille som hade varit trummis i ett tidigare band, men som hade varit tvungen att lägga ner det bandet därför att han som spelade gitarr och sjöng, nämligen hade sugit på ett hagelgevär lite för hårt. Jag tyckte inte att den var så märkvärdig, den här skivan som kom med det här gänget. Första låten var ganska rock, men den andra singeln som kom, som jag minns i alla fall, det var den här låten vi ska höra nu, och den tyckte jag var lite mysig, lite rolig. Framförallt så var videon ganska så kul. För Big Me med vilka då? Jo, Foo Fighters, så gick ju ganska bra för dem. Too. Mr. Perfect. 4 Pirate Rock. This Romeo's bleeding, but you can't see his blood. Nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Pirate Rock, the home of rock music. I'm so bad, baby, I don't care med Motorhead.

Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Bonda med styrsonen. Lätt. Allt man behöver är lite snacks. Två handkontroller. Och en stabil uppkoppling så att man kan spela online förstås. Den uppkopplade stämningen i bonusfamiljen presenteras av Kungälv Energi. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Förmiddag, du lyssnar på mig, Jonas Slättung, här i programmet som heter Hellmorgon. Eller Hellmorgon, jag vet inte riktigt hur jag har skrivit det. Hellmorgon har jag nog skrivit, tror jag. Ja, det är inte så himla noga. Det är ett program som går här lördagar och söndagar mellan 9 och 12. Ett slags helgemorgons vakna upp program som jag sitter här och myser med mig själv i min ensamhet. Och har det skönt med er, spelar musik för er. Det vi hörde var Rival Sons med Do Your Worst. You are listening to Pirate Rock. Ett av de allra finaste Göteborgsband vi har heter Hardcore Superstar. Ett hårt jobbande, hårt arbetande gäng som sliter och svettas. Jag vet inte hur man skulle kunna fylla vattenreservoarer, fast då skulle de inte innehålla vatten utan svett istället naturligtvis, så det hade ju inte varit någon poäng med det. Men de är ett arbetande band som släpper skiva efter skiva och turnerar turné efter turné efter turné, och det verkar inte som att de håller på att bromsa in, utan de ska fortsätta ända in i kaklet, det vill säga ända tills de faktiskt dör. Vi lyssnar därför för att fira dem på just dem. hoppas ni fick en skön söndagsförmiddagsfeeling nu av denna vackra lilla musikbit. Mantar med Era Borealis var det. Innan det var det Hardcore Superstar med Above the Law. Pirate Rock, the home of rock music. Och vi ska nu flytta oss tillbaka till år 1900... Vad kan det vara? 670 kanske någonstans där. 69, 70, 71. Till den här perioden i rockhistorien när... hårdrocken liksom höll på att födas och det fanns någonting som man skulle kunna kalla för proto-hårdrock, det vill säga för hårdrock, det vill säga band som kanske inte själva definierar sig som heavy metal eller hardrock, men som i efterhand ändå får sägas ha bidragit till den här musikgenrens utveckling. En trio som hette samma som efternamnen på de pojkar och eller män eller gubbar vad man ska säga som var med i bandet ska vi spela nu. De gjorde en cover på en Stevie Wonder-låt som heter Superstition. Jag pratar naturligtvis om Beck, Bogart and Apache. There is a Classics. Detta undrar ni nu. Jo, det var Black Oak Arkansas. Black Oak Arkansas stavas det. Fancy Nancy heter den här låten. Den finns med på en platta som är helt grym som heter Ain't Life Grand och kom 1978. Innan det var det Beck Bogerton och Apicy. Apicy ska man tydligen säga, inte Apicy som jag sa. Apicy. Det vill säga Jeff Beck, Tim Bogert och Carmine Apicy. Det vill säga Vinnie Apicys storebror. Och vem var Vinnie Apicy? Jo, han var ju trummis i Dio. We'll be right back. Det kunde han minsann ha varit, Ronnie James Dio, om han bara hade lagt sig i tid och sovit ordentligt. Men istället var han upp och sprang hela nätterna och bråkade och brötade med de andra gossarna i bandet Dio. Får man förmoda, antar jag, eftersom han då inte kunde drömma. Han säger att han kunde ha varit en drömmare, men han var väl inte det då. Tråkigt, tråkig utveckling. I Could Have Been a Dreamer heter i alla fall låten och finns med på skivan Dream Evil. Så där, ja. Ond dröm handlar det där om. Ja, nej, jag orkar inte. Dream Evil heter skivan, kom 1987 med Dio. Just det. You are listening to Pirate Rock. Ja, och i denna Pirate Rock-kanal ska vi nu ha ett otroligt viktigt meddelande från alla dessa glada laxar och lärkor som faktiskt ser till att verksamheten hålls rullande. Och jag pratar inte, det skulle man kunna tro, men det gör jag inte just nu, om alla vi som pratar och gör programmen. Vi är naturligtvis också ganska viktiga. Men de som faktiskt betalar kalaset, de vill gärna säga något också. Hej du som inte byter fil fast trafiken går snabbare i den andra, utan hellre tar det lite lugnt. Kanon! Ibland lönar det sig att ta det lugnt. Sätt in 500 kronor så får du 1500 att spela för när du kommer hem. Hos Casinostugan. Älskling, kvällarna börjar verkligen bli mörka och kalla nu. Ja, äntligen. Livet känns mysigare med kamin. Upptäck säsongens nyheter och kampanjer hos din Kontura återförsäljare. Eller på kontura.se. Mysigt. Laga ny mat. Ja. Blir det carbonara? Nej, kavlionara. Det är jätteenkelt. Kavli mjukost gör livet mycket enklare. Kavli mjukost och mycket, mycket godare. Krämig kavlionara med pasta och baconost. Kavli, så enkelt, så gott. På Advisa hjälper vi dig att sänka din månadskostnad för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk månadskostnaden idag på advisa.se. Det här är historien om hur Skistar ställde om sina pistmaskiner till fossilfritt bränsle. Ja, vi öppnade tankklockan och fyllde på med Neste Maj. Neste Maj förnybar diesel fungerar i alla dieselfordon. Läs mer på neste.se. Hej, glasmästaren här. Oh, stenskott. Ja, de måste lagas noga. Välkommen till en riktig glasmästare. Boka en riktig glasmästare för stenskott, rutor, glastak och solfilm. Vi samarbetar med alla försäkringsbolag. Glaskedjan, hela Sveriges glasmästare. Vad är egentligen pricken över i't? Kanske är det vår söta, rökiga och heta barbecue-sås som du får på den nya Max Selection-burgaren Sticky Barbecue. Välj mellan kött, kyckling och vego. Välkommen in till McDonald's. Om blåkläder hade varit en fotbollsmatch hade det inte varit något fjöttigt 90 minuters lallande med nyfriserade primadonner som inte tål en vindpust utan att grina. Nej, blåkläders match hade varit 90 timmars benbrott utan byten, utan gnäll och utan domare. Blåkläder. De tuffaste arbetskläderna på marknaden. Svea Casino. Du, precis som du jämför resor eller lån, bör du jämföra kasinon innan du spelar. På sveacasino.se jämför du och hittar de erbjudanden som känns rätt för dig. Svea Casino. Sluta aldrig jämföra. Svea Casino, din kasinoguide på nätet. Välkommen hem till Elon. Sänk din månadskostnad med en luftvärmepump. Den kan både värma upp och svalka ditt hem. Vi ses i din lokala butik eller på elon.se. 100% förnybar kraft. Det är liksom hela grejen. 100% förnybar kraft. Köp den där ute på internet. Skellefteå Kraft. Ett krispigt erbjudande från oss på Lidl. Fram till söndag kan du köpa ett kilo röd paprika för bara 24,90. Finns det något godare att ha i sallader, på frukostmackan eller som ett nyttigare alternativ under fredagsmyset? Välkommen in till en god vecka hos oss på Lidl. Mitt Biltema gör livet lite enklare och roligare. Som användare får du fina priser på utvalda produkter. And now back to music on Pirate Rock. All right, here we go. What's up, man? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättu. Thank you. 7. Så mycket säger Jonas Slättung för att ni har lyssnat på Hellmorgon. Det här är Anytime Anywhere med Gotthard. Innan det hörde vi Whitesnake och Slidit In. Ni och jag, vi hörs på lördag klockan 9 igen. Jag lämnar er med Skid Row och I Remember You. Days gone by, when love went blind and you were Jävligt.